Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 15 Mayıs Cuma. Yıl 2015, ay 5, gün 135, Hızır 10. 1436, Hicri Recep 26, 1431, Rumi Mayıs 2. Miraç Kandili. Darüşşafaka'nın kuruluşu, 1873. Günün sözü. Allah'ın hoşlanmadığı insan, düşmanlıkta ileri gidip fazla şiddet gösteren kimsedir. Hazreti Muhammed. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhabalar. Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9. AçıkRadyo.com ve Açık Gazete başladı. Haftanın son Açık Gazetesini yapıyoruz. Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızı Endülüs'ten bir Arap müziğiyle yaptık. İspanya'dan geliyor ama Endülüs biliyorsunuz çok uzun süre Arap bir kültür ve medeniyetin etkisinde kalmış bir yer ve parçanın adı Juan Martin tarafından söylenen parçanın adı Lamma Bata Bada Yatatan idi. Ve böyle o edalı yürüyüşüyle aklımı başımdan aldı güzelliğiyle aman aman diye bir şarkı ve gözlerinin esiri oldum. Kim benim derdime çare bulabilir bu güzelden başka? Aman aman diyordu. Neden çaldığımızı şimdi bize Galeano anlatsın. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Isabel. Colomb kararlaştırıldığı gibi Kadiz limanından değil, ondan daha küçük olan Palos limanından yola çıktı. Zira diğeri iğne atsan yere düşmeyecek kadar kalabalıktı. Binlerce, on binlerce Yahudi Kadiz limanını kullanarak atalarının topraklarından atılıyorlardı çünkü. Christophe Colomb, Kraliçe Isabel sayesinde yolculuğunu gerçekleştirdi. Aynen Yahudiler gibi. Zira onları ülkeden kovan da Isabel'di. Katolik krallar ya da kraliçeler iki taneydi. Biri Isabel, biri Ferdinand. Ancak Ferdinand iktidar işlerinden ziyade kadınlarla ve yataklarla meşguldü. Yahudilerden sonra sıra Müslümanlara geldi. Isabel, Müslümanların İspanya'daki son kalesini ele geçirmek için 10 yıl savaşmıştı. Haçlı seferi zafere ulaşıp Granada düşünce orada yaşayan sonsuza dek cehennemde yanmaya mahkum ruhları kurtarmak için mümkün olan her şeyi yaptı. Sonsuz merhametiyle onlara affı ve din değiştirmeyi teklif etti. Şehir halkı bu teklife sopalar ve taşlarla yanıt verdi. Bu durumda Isabel'in de başka seçeneği kalmıyordu. Muhammed dininin kitaplarının yeni fethedilen şehrin büyük meydanında yakılmasını emrettikten sonra kendi yanlış dininde ve Arapça konuşmakta ısrar eden dinsizleri oradan kovdu. Daha sonraki krallar tarafından imzalanan başka kovma kararnameleri bu temizlik operasyonunu pekiştirdi. İspanya, kanı bozuk evlatları olan Yahudileri ve Müslümanları bir daha geri dönmemek üzere sürgüne yolladı. Ve bunun neticesinde en iyi zanaatkarlarını, sanatçılarını, bilim adamlarını, en bilgili çiftçilerini ve en deneyimli bankacılarını ve tüccarlarını kaybetti. Buna karşılık olarak ülkedeki hepsi de tertemiz Hristiyan kanından dilencilerin, savaşçıların, soylu asalakların ve fanatik papazların sayısı arttı. Kutsal Perşembe günü doğmuş olan Kederler Bakiresi'nin sofuca müridi Isabel, İspanyol Enkizisyonu'nu kurmuş ve kendi günah çıkarıcı papazı meşhur Torquemada'yı baş enkizisyoncu olarak atamıştı. Mistik bir şiddet içeren vasiyeti, inancın ve ırkın saflığının korunmasında ısrarcı oldu. Dinsizlere karşı inancı korumak için savaşmaktan asla vazgeçmemelerini ve kutsal Engizisyon'un yaptıklarını desteklemelerini kendisinden sonra gelecek hükümdarlardan hem rica etti hem de bunu onlara emretti. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, tarihte bugün neler olmuş ona da kısaca göz atalım. 1718'de bugün James Puckle diye birisi, Londralı bir hukukçu, avukat, dünyanın ilk avukatlığın işine yarayacak mı bilmiyorum ama dünyanın ilk patentini almış, dünyanın ilk makineli tüfeği için bir avukat James Puckle. 1919'da İzmir'in işgali var. Yunan ordusu tarafından 350 Türk'ün yaralandığı ya da öldürüldüğü haberi var. Ve bundan sorumlu tutulan da o zamanki Yunan komutanı Aristides Stergiades tarafından cezalandırılmış. Böyle bir haber de var. 96 yıl önce takvimde de 15 Mayıs 1919'da İzmir'in düşman birlikleri tarafından işgal edildiği haberi var. İlk karşı koyup ateş açanların başında gazeteci Hasan Tahsin'in bulunduğu söyleniyor. Sonradan İzmir yangını da diye bir tuhaf olay da tarihlere geçecektir. 1940'ta McDonald's bugün ilk restoranını San Bernardino'da, Kaliforniya'da açmış. Ve bir de 1970'te dün KPFT Houston'ın yeni açılmış bir radyo istasyonu, Pacifica Radyosu bombalanmış. Tam o sırada ve hesaplı bir şey bu. Şeyi havaya uçurulmuş vericisi. O sırada Arlo Guthrie Alice's Restaurant adlı şarkısını söylemekteymiş. Tam patladığı sırada, hesaplı yani. Verici havaya uçurulmuş. Ve şeyi makaraya alıyor işte. Dalga geçiyor Arlo Guthrie. Askere almaları. Kill, kill, kill diye şarkının bir bölümünde tam söylerken havaya uçurulmuş. Hiç şaka değil aslında. Bu Guthrie'ninki espri olabilir ama bu şey KPFT radyosuna yapılan hiç şaka değildi. Ve tamir etmişler ve bu sefer betonla kaplayıp vericiyi güçlendirmişler yani. Fakat Ekim'de bir daha, bu sefer 15 dinamit lokumuyla patlatılmış. Birincisinde birdi. Bu sefer radyo havaya uçmuş. Hayır. Radyoda günümüze kadar Democracy Now! Olarak da şimdi geldi. Yapanın kim olduğu da sonradan ortaya çıkıyor soruşturma sonunda. Büyük ejderha. Ku Klux Klan'ın büyük ejderhası Jimmy Dale Hatto diye birisi ve hayatımda yaptığım en iyi İş diye iftarla anlatmış bunu. Ama Pacifica Radio'nun da bugünümüze kadar son derece önemli insanları konuk ettiğini söyleyelim. Paul Robeson, Harry Belafonte, James Baldwin, bu siyah hareket, sivil haklar hareketiyle ilgili çok önemli insanlar, yazarlar ve şarkıcılar filan. Aynı zamanda da Kuzey Vietnam'a ilk defa bir Chris Koch diye bir şey de göndermiş. Muhabir göndermiş. Daha savaşın başlangıcında 1965'te. Ayrıca Bob Dylan, Jerry Garcia gibi Grateful Dead'den çok önemli müzisyenler de orada yer aldı. Amerika'nın bugüne kadar bombalanmış tek şeyi Allah'tan ama aldı radyosu. Dünyanın değil. Bu aralar Burundi'de acayip çatışmalar var. Ulusal radyo ve televizyon kuruluşunu ele geçirmeye çalışıyor darbeciler. Nkurunziza'yı destekleyenlerin engeline takılmışlar. Nkurunziza da ülkesine geri dönemedi. Engelle karşılaştı. Hükümet yanlılarıyla karşıtları arasındaki, bu darbe girişiminde bulunanlar arasındaki çatışmalar devam ediyormuş. Evet, medya bir çeşit kehanette de bulunmuş olduk. Bülten yazısında bendeniz kaleme aldığımda dünyadaki 10 çok sıcak noktadan ilk 11'e bir de Burundi girecek gibi görünüyor demiş idik o zamanlar. Şimdi maalesef öyle gibi görünüyor. Çok krizli bir dünya var. Evet, tarihte bugünü geçtik. Hemen günümüzün önemli olaylarına şey yapalım, haber verelim. En büyük olay bu göçmen sorunu. Evet. Dünyanın en büyük sorunu, göçmen sorunu olarak şu sırada karşımızda bulunuyor. Çok ilginç bir durum var. Herkesin gözleri önünde, herkesin bilgisi dahilinde bulunan bir geminin içerisinde 350'nin üzerinde insan aç ve susuz bir şekilde bekliyor ve kimse müdahale etmiyor. Bunlardan 10 kişisi ölmüş halihazırda. Tayland açıklarında Arakanlı göçmenler bunlar. Arakanlı Müslümanlar Myanmar'dan ya da Burma diye bilinen ülkeden, eskiden Birmanya'da denirdi. Oradan kaçan Arakanlı Müslümanları taşıyan teknede 350 kişi var. Dün onu ölmüş. Tayland'a çıkmaları engelleniyor göçmenleri. BBC Türkçe röportaj bile yapabiliyor mürettebatla, orada bulunanlarla bir şekilde yolunu bulup. Mürettebat kaçmış, kendilerini terk etmiş, teknenin motoru çalışmaz haldeymiş, insanların fotoğraflarını çekmişler. Herkes ağlıyor ve çoluk çocuk herkes böyle yarışplak bir şekilde duruyorlar sıcağın evet, altında. Ve çocuğun bir tanesi mesela elini ağzına götürmüş, niye diye bakıyorum, yiyecek istiyor yani. Evet. Dünyaya böyle bir mesaj. Perişan haldeki genç, kadın, çoluk, çocuk, erkek insanlar böyle BBC, bekliyor dünyanın önünde. BBC muhabiri Jonathan Head anlatmış tanık olduklarını. Büyük bir çaresizlik var diyor. İnsanlar bizden yiyecek ve su dilendi. Teknede birçok kadın ve çocuk da var. Bazılarının şişelerden kendi idrarlarını içtiğini gördük diyormuş. Evet. BBC muhabiri de. BBC haberleri inanılmaz yani. Tekne daha sonra Malezya sularına çekilmiş. Sonra yeniden Tayland sularına çekilmiş. Tayland Deniz Kuvvetleri de demiş ki göçmenlere bakıp yiyecek verdikten sonra Malezya'ya gitmeleri için bırakacağız demişler. Lütfetmişler. Motor çalışmaz halde mürettebat yok. Kim götürecek peki? Bir de götürdükleri zaman mesela Malezya kabul edecek mi aynı şekilde? Malezya yok, da kabul etmiyor. Kimsenin kabul edeceği yok. Şimdi şimdiye kadar Akdeniz üzerinde çalışılıyordu. Malezya zaten geri çevirmiş mülteci teknelerini. Evet. Deutsche Welle'nin haberine geçelim hemen. 600 dolayında göçmenin bulunduğu iki tekneyi geri çevirmiş gibi. Orada da inanılmaz fotoğraflar var. Tekneden böyle suyun içinde yürüyerek çıkmaya çalışan yarı çıplak mülteciler var. Ve ellerinde su şişeleri var sadece. Onlara su verilmiş, su şişesi. Onlar da ellerinde hedef Malezya ve Endonezya diyorlar. Binlerce kişi boğuluyor hedefine varmadan. Bengal Körfezi'ni teknelerle aşmaya çalışan mülteci sayısı 8000'i buluyormuş. Kaderleriyle baş başa bırakılıyorlar. Kendiye kurtarılan ya da kendi imkanlarıyla karaya çıkmaya başaran mülteci sayısı geçen günlerde ne kadar? 2000. Sadece geçen birkaç günden bahsediyoruz. Geçen haftalarda 2000 kişi öyle. Yani kimse yardım etmeyecek mi? Yani geçtiğimiz sene içerisinde miydi? Ondan önceki sene miydi? Arakan'da hüngür hüngür ağlıyordu herkes. Davutoğlu'dan tutun da Emine Erdoğan'a kadar. Kimse gidip bir şey söylemeyecek mi ya da yok, bir müdahalede bulunmayacak mı? Seçim telaşı var. Ha, seçim telaşı yüzünden 350 kişiyi denizin ortasına bırakacaklar dün ağladıkları, dün beraber evet, ağladıkları kişi. Aynen öyle olacak. Buna politika öyle, diyorlar. Öyle olsun bakalım. Evet, yani bu Erdoğan'dan mesela çok yoğun tepki vardı Arakanlı Müslümanlarla ilgili olarak hiç ses soluk çıkmıyor. Davutoğlu'yla Erdoğan'ın işi oraya gitmişlerdi ve gerçekten hüngür hüngür ağlamışlardı oradaki insanları gördükleri zaman. Evet, şimdi öyle değil ama. Değil. Değişiyor işler demek ki. Şimdi onlar Akşener rezaletiyle ilgileniyorlar. Meral Akşener'le ilgili A Haber'de çıkan bir kaset iftirası vardı. Ve bir çağrıda bulunmuştu Meral Akşener'de. Bu rezalet hakkında ne düşünüyorsunuz diye eşleri için. İşte biraz önce sözünü ettiğimiz Sare Davutoğlu. Sare mi okunuyor tam bilmiyorum. Sare diyebiliyorum ben. Sare Davutoğlu ve Emine Erdoğan'a çağrıda bulunup bir kadının şerefine, namusuna bu şekilde iftira edilmesine nasıl göz yumuyor musunuz filan diye sormuştu. Ne düşündüğünü merak ediyorum demişti. Emine Hanım ve Erdoğan bizzat da aramış ama bu konuda, yani sözünü ettiğimiz göçmen konusunda bir ses soluk yok. Yok. Şimdi çok burada Malezya'da bir geçici bölgede kalıyorlar. Malezya'ya ve Endonezya'ya gün içinde 10.600 böyle Rohingya deniyor onlara. Ve Bangladeşliler de var aralarında, mülteci. Neyse ki Allah'tan bu sefer illegal kelimesi kullanılmamış. Kaçak göçmen. Çünkü kendi ülkelerinde de legal değiller. Evet, öyle bir durum söz. Burma'da vatandaşlık vermiyorlar ve tanımıyorlar Arakanlı Müslümanları. O yüzden legal olduğu bir durum olmadığı için illegal mülteci, illegal göçmen olamıyor. Bangladeşliler de var aralarında. Yalnız Malezyalılar da kendilerine gelen tekneleri de geri çeviriyorlarmış. İçme suyu ikmal yaptıktan sonra mülteci teknelerini ülkelerine geri göndermişler. İki tekne içinde 600 kişi var. Peki şeyi hatırlıyor musun? Bir çocuk bavulda çıkmıştı Avrupa'ya. Evet. Hı? X-ray'de fotoğrafını görmüştüm. Yani o çekilmiş olan fotoğrafını göstermişler. Merhaba, ben Abdu diyordu mesela. Çıkar çıkmaz. Çıkar çıkmaz. O fil dişi sahilinden geliyordu. Onun hikayesi nasıl İspanya'da? Şöyle, o ailesinin geri kalanı İspanya'da yaşayan bir adam, fil dişi sahilinden buluşmak istiyor. Fakat İspanya hükümeti vermiyor. Aileyi birleştirme vizesi vermiyor, belgeleri. O zaman adam da faslı bir kadına 8 yaşındaki çocuğunu İspanya toprağına kaçırması için para vermiş. Ha, ben de rica etti zannettim. Para vermiş. Kadın da almış, bavula sokmuş, işte şey, fetus pozisyonunda, ana rahmindeki gibi. Bu geçen ay oldu. Yok, bu ay. Mayıs'ta. Evet. 7 Mayıs. Ondan sonra İspanya'ya götürüyor. Tam götürecekken heyecanlanmış kadın. O zaman da yetkililer, korumalar falan şey yapmışlar. Ne oluyor diye bakmışlar ve X cihazından. O zaman mı geçirmeyi akıl etmişler? Evet. Daha önce geçirmiyorlar mıymış? Bir tek sanki bize yapıyorlar bu işi ya. Neredeyse pantolonu çıkarmamızı isteyecekler. Normalde fil dişi sahilinde X-ray cihazında sadece şüphelendiklerini mi geçiriyorlarmış? Faslı kadını bilmiyorum. Evet, bir de fil dişi sahilinde faslı bir kadın. Şimdi çocuğun durumunu düşünebiliyor musun? Babanın durumunu düşünebiliyor musun? Hayal kırıklığı. Sonali Kolhatkar. Peki ne olduğunu yazmış Sonali Kolhatkar. Babayla şeye, tabii ki babaya ceza verilmiş. Çocuğu da geri göndermişler. Ama bu kadar medyatik olduktan sonra genellikle affedici olmuyor mu hükümetler? Hayır, olmamışlar. Artık af maf yok. Rakam veriyor. Dünyada zaten milyonlarca, artık sadece böyle orada Malezya'da, Tayland'da filan değil, Burma'da, Suriye, Libya, Irak, Afganistan, Eritre, Myanmar, Bangladeş, Meksika, Honduras, El Salvador ve başka yerlerde, onun üzerinde ülkede. Peki neden kaçıyor bu insan? Niye evlerinde oturmuyorlar? Açlık, savaş, şiddet. Ve yoksulluk. Ve yoksulluk. Açlık tabii, işte. Savaş. Bir de iklim tabii. Bunların hepsini zaten topladığınız zaman iklim değişikliğinin etkisi olarak da okuyabilmeniz evet, mümkün. Peki bunlara cevap ne yapıyorlar? Kim? Elitler mesela, onları tuzağa düşürüyorlar, hapse atıyorlar. Ya da Avrupa'nın en sevdiğim şey o. Avrupa tedbir alıyor şimdi ve savaş gemileriyle kaçakçıların üzerine büsbütün gideceğiz diyor. 11 milyon kişi varmış. Yani şu an, geçen yıl sadece tam bu vakitlerde açıklanan şey, 38 milyon insan yerinden yurdundan olmuş, başka yerlerde de yaşamak zorunda. 5 milyon artmış bu sayı, yani 33 milyondan 38 milyona çıkmış. Ama zaten yenilerin sayısı da 11 milyona çıkmış. Orta Doğu, başta Afrika, Suriye, Güney Sudan, Nijerya ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti. Yan Egelen ne demiş biliyor musun? Bu konuyla ilgili Birleşmiş Milletler yetkilisi. Bu bütün bu yeni nesilde, yeni kuşaktaki en korkunç rakamlar demiş yerinden olma konusunda ve masum sivilleri koruma konusunda tam anlamıyla çuvalladık, iflas etmiş durumdayız. Bu insanlığın rezaleti demiş. Peki şey de kendi evleri olan, kendi ülkeleri dışında yaşamak zorunda olan mültecilerin sayısını da vermiş sonra Nicole Hatkar. Common Dreams'den aldım. Kamplarda mı yoksa başka yerlerde mi? Hı? Kamplarda mı yoksa kampların dışında mı? Kampların dışında yani. Çünkü öyle yani bu tip olaylar artık Türkiye'de çok yoğun bir şekilde yaşadığımız ötürü. Ya daha doğrusu hayatımızın bir gerçekliği olduğundan ötürü detaylı bir şekilde anlatabilmemiz gerekiyor. Ülkenin dışında diyor yani. Kendi ülkesinin dışında tamam, başka bir ülke içerisinde bir acil durum kampında mı, bir mülteci kampında mı, toplama tesisinde mi, yoksa sokaklarda mı ya da tuttukları evlerde mi yaşayanlar? Mesela Türkiye'de bu çok önemli bir konu. Evet, toplam yalnız 3 Türkiye nüfusu kadar bir şey oluyor. 232 milyon insan yani acayip. Dünyanın nüfusu neydi? 7 milyar. 7 milyar. 7 küsur milyar ama bu çok olağanüstü bir miktar. Ve yani askeri gözden Irak, gönülden Irak muamelesi gözleniyor. Mesela Avustralya filan artık inanılmaz şeyler oluyor. Şeyler, göçmenler o kadar korkunç durumda ki dudaklarını dikiyorlar. Ağızlarını dikiyorlar protestoyu anlatabilmek için, biz konuşamıyoruz diye. Çünkü bayağı işkencehaneler, tecavüz, taciz filan da var cinsel. Bu da Avustralya'da. Özellikle Birleşmiş Milletler'in özel raportörü işkence konusunda Juan Mendez, Avustralya bir numaralı demiş. Yani bayağı çocukları filan tacizde üstüne yok demiş. Onun üzerine Başbakan Abbott ne demiş? Ne demiş? Kimseden öğrenecek bir şeyimiz yok. Bize nutuk çekenlere ihtiyacımız yok demiş. Hoş değil mi? Evet. Böyle. Amerika'da da durum bir şey, tamamen bebekleri ve kadınları kilit altında tutuyorlar. Vize filan mesele. Çok ayrıntılı bir açıklaması, ayrıntılı bir yazısı var. İsrail'de de durum fena değildi. Yani bu ülkelerden farklı değildi daha doğrusu. İsrail ülkedeki Afrikalı göçmenleri geçtiğimiz ay içerisinde sınır dışı edeceğini açıklamıştı. Daha doğrusu buna başlayacağını açıklamıştı. Ardından sokakta İsrail tarihinde görülmemiş çapta büyük gösteriler gerçekleşti. Şimdilik ses seda yok. Seçimler girdi araya. Bu seçimlerden sonra ne olup ne bitecek hep beraber göreceğiz. Evet, belki bizim seçimlerden sonra da tekrar sonucu bilmiyoruz ama ne olacağını Erdoğan filan belki konuşur, tekrar ağlarlar bilmiyorum. Ama şu var, yani yoksulluk, savaş, şiddet ve baskı milyonlarca insanın, milyonlar ve yüz milyonlardan bahsediyoruz. Artık bütün dünyada noktaları birleştirelim. Yani hem bu neoliberal ekonomik savaşlar cereyan ediyor bir yandan. Bir yandan neokolonyal yani yeni sömürgeci askeri savaşlar devam ediyor. Bütün Orta Doğu zaten silahtan geçilmiyor. Doldurulmuş soğuk savaş zamanından beri yeni silahlar getiriliyor. Onlar da kullanılıyor. Yani Asya'dan Avrupa'ya ve Amerika'ya gidiyor. Ve eğer bu şeye, baskıya vereceğimiz cevap diye bitirmiş yazısını sonra Nicole Hatkar, Truth Dig sitesinde çıkmış ama ben şeyden aldım, Common Dreams'den. Buna bizim cevabımız baskıya ve şiddete katkıda bulunmaksa biz de problemin bayağı parçasıyız demektir demiş. Durum bu. Yani en önemli konu bu. Diğerlerine de şimdi birazdan gireceğiz. Biz de çok büyük iklimle ilgili çok büyük toplantılar yapılıyor. Kuzey Kutbu'na izin verdi Shell'le Amerika Birleşik Devletleri Obama. İnanılmaz bir şeydi. Hem onunla ilgili büyük eylemler yapılacakmış ve çok büyük bir toplantı da yapılmak üzere şeyde. New York'ta nasıl bunu kritik kitleyi nasıl buluruz diye iklim kaosunu durdurmak üzere büyük bir toplantı var. Ondan da bahsedeceğiz. Bir de Facebook'un yükselişi var. Ondan da muhakkak bahsedelim. Biraz geç değil mi? Yeni bir internet kuruyormuş Facebook. Facebook mu? Evet. Dünya imparatoru oluyormuş yani. Ve paralı olacak tabii. Paralı internet. Evet, paralı internet. Çok ilginç. Ama çok hızlı olacakmış. Herkesten çok daha hızlı bütün haberleri elde edebilecekmiş parayı verenler. Düdüğü çalacaklar. Şimdi çok farklı değil aslında. Herkesten daha fazla paraya verdiğiniz zaman daha hızlı bir şekilde elde edebiliyorsunuz. Ama haberleri. Geri döndürülmüştü Amerika'daki şey. Yok, Türkiye'deki paketten evet. Bahsediyorum. İnternetteki hızınız, kotanız. Hatta dünyada olmayan bir sistem var. Çok fazla internet kullandığınız zaman hızınızı bile kesiyorlar Türkiye'de. Böyle teknik durumlarda var. Ama yani hakikaten yeni bir bastır parayı, yeni haberleri aldım. New York Times'dan, Spiegel'e, BBC'den, Guardian'a, NBC'ye, National Geographic'e hepsini alabiliyormuşsun Facebook üzerinden. Güzel. Facebook yeni internetimiz oldu. Onlar da bizi alabilecek mi? Onu bilmiyorum. Makedonya krizi var. Ondan da bahsedeceğiz aradan sonra. Sizin öneriyle de biraz detaylı konuşabilme fırsatı bulacağız o durumu. İran Kürdistan'ında Ferinaz isyanı yayılarak devam ediyor. Kandili bombaladığı İranlı kuvvetler. Evet. Orada da bir kriz durumu var. Ve HDP'nin Kırşehir mitingine saldırılar var. Kadıköy'de öldürülen Bahadır Grammeşin'e pala, döner bıçağı ve muştayla saldırmış oldukları da ortaya çıkıyor. Bir eğlence merkezinde. Aralarında müzisyenler de var. Pala kullanan müzisyenler de herhalde Türkiye'ye özgü bir fenomen olsa gerek. Pala Remzi diye şarkı vardır burada. İşte böyle bir durum. Bunlara da vaktimiz el verdiğince, dilimiz döndüğünce yetişmeye çalışacağız. Şimdi ara. Açık Gazete. Say goodbye. Don't be angry with me. Should I cry? When you're gone, yet I dream a little. Dream as years go by. Now and then, there's a fool such as I. Such as I. Now and then, there's a fool such as I am. Over you taught me how to love and how you say that we are two. I'm a fool, but I love you dear until the day I die. Now and then, there's a fool such as I. Elvis Presley'den dinledik. A fool such as I. Arada bir benim gibi bir aptal da çıkar dedi. 1959'da Kral diye adlandırılan Elvis Presley dördüncü peş peşe gelen dördüncü bir numaralı parçasını ticari listelerde bir numaralı parçayı yaratmış. Arkası bunlar single dedikleri arkalı önlü çıkıyor iki şarkı. Arkasında da gene çok ünlü I Need Your Love Tonight adlı parçası vardı. Evet, Şimdi devam ediyoruz Açık Gazete'de. Tuhaf ve çok aslında gazetelerin hepsinde de yer almayan bu en önemlisi mülteci meselesi, dünyanın gözleri önünde artık bir katmerli trajedi var. Bir başka dünyanın gözleri önünde olmayan çok önemli bir trajedi daha yaşanmak üzere. O da bir kabus, Kuzey Kutbu'ndan gelecek. Çünkü şey başladı, Sierra Club ve diğer çevre örgütleri Shell No Flotilla diyorlar. Hell No'dan benzetme yaparak H'yi de büyük yazıyorlar şeyin. Seattle'da büyük bir protesto var. Bu Kuzey Kutup bölgesinde şeyle izin çıktı. Ve Michael Brun da Echo Watch'ta bir şey yazmış, Sierra Club Başkanı. Michael Brun Echo Watch sitesinde. Yani çok acayip bir kabus diyor. Mitt Romney yapmıştı, rüyamda gördüm diyor. Chukchi Denizi'nde kendi İçişleri Bakanlığı bile, ha Obama'ymış diyor, sonradan uyandım. Mitt Romney değilmiş diyor. Kendi İçişleri Bakanlığı %75 şans verdi diyor. Buna rağmen yapıyor. Bir kaza olması ihtimalinin. Ve şansın deniyorlar. Şans deniyorlar. Zaten böyle bir dökülme, kaza olursa petrol dökülmesi, şu anda mevcut teknolojiyle bunu temizleme imkanı yok. Dünyanın onu da en uzak coğrafyalarından bir tanesi. Ve dünyanın en iyi ekonomisi bile, teknolojisi bile buna çare bulamıyor, açıkça söylenmiş. Üçüncüsü, yerli Alaska kültürü tamamen binlerce ve binlerce yıldan beri oradaki bölgeden ürünleri kullanarak yaşıyor. Yani oradaki balıkları ve deniz ürünlerini. O bitiyor. Ve dördüncüsü, zaten bütün bilimin de ortaya koyduğu gibi petrol ve gaz rezervleri yerin altında bırakılmak zorunda. Eğer iklim değişikliğinin yıkımının korkunç etkileri olmasın derse. Beşincisi de bütün şeyleri, böyle bir dökülme, dünyanın dört bir tarafından kutup ayılarını, ayı balıklarını, fokları, balinaları, özellikle belli türlerini yok edecek. Bu da biliniyor. Kuşları filan. Ve yedincisi de altıncısı da zaten Shell'in kendi Arktik bölgedeki kayıtları berbat, sicili berbat. Bir sürü kaza yapıyor zaten. Yani birdenbire bütün bunlara rağmen tamam dökebiliriz Arktik bölgeye, Kuzey Kutup'a dediler. Şimdi çok ciddi bir şey var. 1600 kilometre en yakın yeri, uzak, senin de dediğin o işte. Yani yetişmeye imkan ve ihtimal yok. Buzlarla kaplanacak. Zaten bitecek daha sonra da. Kayak Twist denen, kayak kullanan, yani Eskimoların, kuzey insanlarının kullandığı kayıklarla bir mücadele başlıyor. Bir işte sözünü ettik, Shell No Flotilla eylemi var. Ve bir de halkın platformu diye, gene halktan para toplanarak kurulmuş bir şey de, mesaj yazacaklarmış. Gelecek sefere bir de güneş enerjisini denesen iyi olur diye. Şöyle diyor, yani şöyle bitirmiş yazısını Brun: eğer siyasi liderler bizi satarlarsa ne yaparız? İki seçeneğimiz var: ya şikayet ederiz ya da ortalığı birbirine katarız. Hangisi olacak? İkisi birden diyor. Evet. Kaderine razı olmak gibi bir seçenek yok ortada. Yok, evet, yok böyle bir seçenek. Devam ediyor bütün dünyada ve dolayısıyla zaten çok da ilginç bir şey de var. Durumu. İklim kritik kitleye nasıl ulaşırız diye, iklim kaosunu önlemek için çok büyük bir toplantı yapılıyor. District of Columbia Law School'da, New York'ta, üniversitede. Bildiğim, tanıdığım belli başlı bütün çevre ile uğraşan insanlar, din adamları, müzisyenler, çevreciler, bilim insanları orada oluyorlar. Lester Brown, Bill McKibben, Profesör Mark Jacobson gibi sayısız isim sayabiliriz. Sendikacılar orada. Ve iki şeyi konuşmak üzere. Bir tanesi bu kritik kitleye nasıl ulaşırız ve engelleriz iklim kaosunu önlemek için. Ve aynı zamanda da işte noktaları birleştirme meselesi var. Yoksulluğu ve sosyal, ona bağlı olan sosyal eşitsizlikleri de önlemek için ne yapabiliriz? İkinci konu da bu sosyal yoksulluğun ve sosyal eşitsizliklerin yarattığı şeyler doğrudan doğruya iklim değişikliğine karşı doğru bir cevap verilememesine de yol açıyor. İnsanların gözleri çünkü kendi yoksulluklarını önlemeye çevrildiği için yapamıyorlar. Yani bütün bunun nasıl bir büyük dayanışma hareketiyle yapabiliriz diye, iklim adaletini sağlayabiliriz diye büyük bir toplantı var. Yani şunu da söylemişler, bu Rahip Lennox Yearwood Jr. yazıyor. Hip Hop Caucus diye önemli bir şeyin CEO'su, bir kuruluşun. Sırf bu işlerle uğraşıyor. Daha önce kendisinden çok bahsetme fırsatımız olmuştu. Onun yazısından şöyle bitiyor. Yani 50 yılda çok önemli hareketler, başarılar sağladı çevre hareketi. Ama yeterli olmadığı da aşikar. Çünkü dünya gezegenden gidiyor hakikaten diyorlar. Ve biz bütün dünyayı temel olarak çok önemli ve büyük değişiklikler, daha hakkaniyetli, sürdürülebilir ve %100 alternatif enerjiye dayanan, yani petrol, doğalgaz, kömür dışındaki bir enerji geleceğini hazırlamalıyız. Bu kadar basit demiş aslında son cümlesi. Biz iklim değişikliği hareketi dünyada görmek istediğimiz değişikliğin kendisini olmak zorundayız. Kendimiz değişmeliyiz demiş Gandhi'nin ünlü lafını kullanarak. Bakalım ne olacak? Bu cumartesi başlıyor toplantı. Yeni bir yüzü olabilir aktivizmi. Durum bu. Oradan şeye geçelim istersen. Türkiye'de de ilginç bir şey var. İlk defa duyduğum iki yerden birden şey gelmiş. İktidara yakın iki demeç var. AKP'nin İki Tepe isminden hukuk itirafı diye vermiş Bir Gün gazetesi de. Ali Babacan'dan bahsediyorsunuz, evet, galiba. Çok ilginç. Bir de Arınç. Ali Babacan, eğer bu tablo devam ederse hem demokrasi hem de bugünleri bile mumla arar duruma geliriz, hı, demiş. Çok önemli bir şey. Bence çok gecikmiş. Fevkalade gecikmiş bir belki şey. Şimdi farkında varmıştır. Olmaz, evet, mı? Olabilir. Ama gene de önemli ve artık son dönemi de zaten kendisinin. İşte o zaman o sebepten ötürü yeni farkına varıyordur. Ekonomiden sorumlu başbakan yardımcısı kendisi Baba Ali toplantıları denen şeyde konuşmuş. Ve su ve ekmek nasıl ihtiyaçsa hukuk da aynen öyle bir ihtiyaçtır demiş. Bu bence son derece gecikmiş olmakla beraber takdirle karşılanması gereken bir şey gene de. Ve eğer bu zayıf tablo devam ederse hem demokraside hem de ekonomide görmüş olduğumuz bu tabloyu bile mumla arar duruma geliriz diye ciddi bir karamsar tablo çizmiş ki hukukun nasıl anayasa başta olmak üzere bütün hukuk sisteminin ayaklar altına alındığının her gün sayısız örneğiyle karşı karşıyayız. Bitmiş durumda yani. Gene Bir Gün benzer bir itirafında Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'tan geldiğini söylüyor. İçinde adalet olmadıktan sonra yapılacak sarayların kıymeti yok demiş. Neyleyim? Adalete ve yargıya güven %20'lere kadar düştü diyor. Bu seçimler neden çok daha önce de bu şekildeydi? Öyleydi tabii, o yeni fark etmiş. Evet işte... Çünkü hakimler, savcılar yüksek kurulunun yaptıklarını gördü, savcıların yaptıklarını gördü, hakimlerin yaptıklarını gördü demiş Bülent Arınç da. Belki bu tutuklamalar ve görevden el çektirmeler, görevden almalar meslekten men etmelerden sonra görmüş de olabilir. Evet, onun da son dönemi artık nasyon siyaseti, yani en azından AKP'de milletvekili olarak siyaset yapmaları durumu yok ikisinin de ve çok gecikmiş olduğunu söyleyelim. Melik Gökçek bir şey demiş mi bu açıklamanın üzerine? Yoksa görmedim. Kim, tanımıyorum onu. Melik Gökçek mi? İstanbul Ankara Belediye Başkanı, özür dilerim. Ankara başkent mi? Evet. Anladım. Dememiş. Görmedim yani. Böyle bir durumdan bahsediyoruz. Öte yandan tabii çok ilginç bazı şeyler de var. Mesela adalet nerede filan diye biraz gecikmiş olarak söylüyor ya Arınç. Evet. Adalet kaybolmuş durumda. Hakikaten mesela Zaman Gazetesi manşetinde ilginç bir haber var. Tekme yetmedi, bir de para cezası kestiler diyor. Soma'dan bahsediyoruz. Tam birinci yıl dönümünde 13 Mayıs'ta bir facia yaşanmıştı. Birçok insanın hayatında silinmez izler bıraktı diyor. Ömer Çakmak imzalı bir haber, Manisa'dan yazılmış. Dönemin Başbakanı Erdoğan'ı protesto eden Erdal Kocabıyık'ın hayatı drama dönüştü. O gün müşavir Yusuf Yerkel tarafından tekmelendi. Yerde tekmelendi hem de. Tarihe geçecek bir olay. Hatta Malezya'da mı sen söylüyordun bir yerde? Himalayalarda galiba. Nepal'de. Nepal'de. Evet. Bugün depremden inleyen Nepal'de bile haber olmuş bir konu. Manşetten. Yusuf Yerkel yerde tekmeliyor. Sonra o müşavire ayağı incindiği için rapor veriyorlar. Evet. Burası da biliyorduk zaten. Ama şeyi ben hatırlamıyorum. Belki de vermişizdir. 548 lira para cezası kesilmiş kendisine. Neden? Ayakkabı şey, bu sağlık sorununa neden olduğu için mi Yerkel'in? Bilmiyorum neden. Yani hiçbir siyasinin istifa etmediği, sorumluların belirlenemediği, olayla ilgili gözü yaşlı eşler, yetim çocuklar ve işsiz madenciler kaldı. Onlar bedel ödüyor diyor. Ardından iş de bulamamış galiba. Evet, onu söyleyecektim işte. Bir yıldır da hiçbir madende ya da bir yerde kendisine iş verilmiyormuş. En büyük ve en temel sorunlardan bir tanesi bu galiba. Herhangi bir örgütlü mücadeleye girdiğiniz zaman, hakkınızı aradığınız zaman, bu maden ocakları olsun, çevre mücadeleleri olsun, siz daha sonra iş aramak istediğiniz zaman, çünkü tarımsal üretim yapılan yerlere madenler doldurulmaya başlanıyor ya da daha önceki yaptığınız ekonomik döngü farklı bir alana doğru kaymaya çalışıyor. Siz iş aradığınız zaman, sen bizim zamanımızda, daha doğrusu bize karşı çeşitli mücadeleler yürüttün, sendikal faaliyetlerden tutun örgütlü mücadelelere kadar, bu sebepten ötürü sana işmiş yok diye insanlar kapı dışarıda edilebiliyor. O yüzden de kimse bu şekilde beraber harekete geçmek istemiyor. Bunun bireysel bir örneği de şu anda karşınızda. Evet, ve eşi Derya Kocabıyık bizzat demeç vermiş Zaman Gazetesi muhabirine, Ömer Çakma. Ne diyor? Eşimi hiçbir madende işe almıyorlar. Bütün şirketler kapılarını kocamın yüzüne kapattı. Şimdi hamallık yapıyor demiş. İşte bu. Şurada görüyoruz yani. Bu jandarma mı bunlar? Onların polis. Koruması altında. Özel harekat polisleri. Onun altında, aralarından ikisinin arası, ikisi yerde tutuyorlar. Bu müşavir de onu vole atar gibi tekmeliyor. Yerkel şimdi ne yapıyor diye yazmış Sözcü Gazetesi'nin internet sitesi. Görevi hala devam ediyormuş. Başbakanlık müşaviri olarak. Yani 548 lira para cezasının neden kesilmiş onu da söyleyeyim. Haberde var. Eşinin tekme salladığı arabada hasar oluştu gerekçesiyle. Medyadan çekindiği için hakkını kendisinin aradığını ifade etmiş eşi de. Böyle bir durum. Peki bu durumla bir de Bugün Gazetesi'nin manşet haberi de buna çok bağlı. Soma'da 301 madencinin ölümünün fıtrat, yani doğadan gelen normal bir şey olduğunu, hatta beklenen de neredeyse bir şey olduğunu söyleyen, bunu cami cemaatine telkinde bu yönde bulunmayan 8 imamın sürgün edildiği, 4 imamın da meslekten çıkarıldığı haberi var. Yani bunu fıtrat diye açıklayın diye telkinde bulunmaları istenmiş. Bayağı haber bu, imzalı Hasan Önal imzalı haber, manşet haber, fıtrat sürgünü. Diyanet'ten gelmiş. bu hani araba Mercedes Zartur hikayesi var ya. Diyanet, o Diyanet, onun talimatına direnen 8 imam paralel ilan edildi. Ardından doğudaki illerin ücra köylerine sürüldü. 4 imam da görevden ihraç edildi diyor. Yüzlerce imzalı dilekçe verilmiş cami cemaatinden. Diyanet dikkate almadı. AKP üyesi bir vatandaş da imamların sürgün edilmesine isyan etti diye ilginç bir haber var. Bunu da kayda geçelim. Yani adalet probleminde bayağı yükselme olduğunu söyleyebiliriz. Öte yandan da bugün bir başka Taraf gazetesinde Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu'nun da bakanlara bir yazı gönderip parti teşkilatının çalışmalarına destek olmaları için talimat yağdırdığı belgeleriyle ortaya çıkmış. Bu da ilginç bir haber tabii. Parti devleti tescillendi ve belgelendi diyor haberde. Hüseyin Özay'ın haberi. 27 Aralık 2014'te Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'a göndermiş. Sonuçtan başkanlığıma bilgi verin diye gelmiş. Nasıl? Hı, İlginçmiş. Gerçekten mi acaba? Koymuşlar yani. AK Parti logolu bak ampul yanıyor. Nerede? Hı. Evet, antetli kağıtta. Antetli kağıtta AK Parti diyor. Ampul yanıyor. Ve antetli kağıda Soylu imzasıyla 100. genişletilmiş il başkanları toplantıları kapsamında sektör toplantılarına dair bakanlığınızca bir planlama yapıp bakanlığımıza bilgi verin diyor. Çok ilginç bir durum bu. Bunu da geçiyorum. Zaten bitirmek üzereyiz saate. Bitmek bilmiyor ama yani şeyler. Bir de Yurt Gazetesi ön plana almış. Erdoğan-Davutoğlu ikilisi demokrasi adası bahanesiyle imara açtıkları Yassıada ve Sivriada otel, liman ve gece kulüplerinin olduğu bir eğlence merkezine dönüşüyor diyor. Gece kulüpleri değil, hamamlar. Öyle mi? Evet. Gece kulübü koyacaklar mıymış? Ben gece kulübü duymamıştım. Bilmiyorum. Böyle doğrusu. Nargile kafe gibi şeyler olabilir de. Abartmasın. Kongre ve sergi salonları, lokanta, kafeterya, işte. Yat limanı, helikopter pisti, tamam. Ve tabii ki dini tesis. İşte yani dini, işte. Ufacık ada, o dini tesisin yanına gece kulübü koymak için belirli bir mesafe gerekiyor. Yok ama bir dakika. Pasta salonu, masaj salonları. Pasta. Pasta salonu mu? Pastane evet. Mi demek çalışıyorlar? Bu yeni bir terim. Ben şeyin yalancısıyım. Haberin yalancısı. Adnan Menderes'in yargıladığı adına pastane mi açacaklarmış? Evet. Pasta salonu. Hayır, pastane açmıyorlar. Pasta salonu. Pasta salonu. İtalyanca gibi. Pasta salonu. Neyse. Masaj salonu. Masaj salonu. Evet. Bu idamların gerçekleştiği adada masaj salonu mu açacaklar? Evet. Filipinler'den. Yok, Tayland'da değil mi o masaj? Başka? Gece kulüpleri. Gece kulübü yoktur ya. Evet. Yat limanı ve helikopter pisti. Tamam abi. Demokrasi müzesi. Hepsi olur, şaşırırım da gece kulübü olursa çok şaşırırım açıkçası. Demokrasi müzesi. Müze de tamam da gece kulübü olmaz ya. Abartmayın o kadar canım. Bu arada bugüne kadar Cumhurbaşkanı'nın AKP propagandasını görmezden gelen Yüksek Seçim Kurulu'ndan ilk kez farklı ses çıktı diyor. Ve Ahmet Tuncay ve Ünal Demirci... Erdoğan'ın tarafsızlığını yitirdiği gerekçesiyle yapılan başvuruları daha önce 4 kez oy birliğiyle geri çevrilen Yüksek Seçim Kurulu'nda bu kez itiraz olmuş. Cumhuriyet Halk Partisi ve Halkların Demokratik Partisi'nin televizyon yayınlarının denetlenmesini isteğini 2 üye haklı bulmuş. Bu da ilginç. Hmm. Erdoğan mitinglerde seçimi etkileyecek propaganda yapıyor demiş. YSK'dan ilk kez farklı ses çıktı diyor Cumhuriyet Gazetesi'nin manşet haberi de bu. Vaktimizin sonuna yaklaşıyoruz. Bir de Kamparmen'den haber verelim. Kamparmen'in yıkımına karşı tepkiler gelmeye devam ediyor ve kampta yıkıma karşı nöbet sürüyor. İnsanlar da Tuzla'ya gitmeye devam ediyorlar. Çözüm için girişimler de başlamış. Konu hükümetin gündemine gelmiş durunda. Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili Markar Esayan, Markar Esayan, Başbakan Ahmet Davutoğlu ile konuştuğunu ve sorun çözümü için çalışmalara başladığını söylemiş. Ermeni toplumu çözüm konusunda umutlu ancak temkinli diye yazıyor Agos'un internet sitesinde. Öne çıkan talep kamulaştırma değil, tapunun iadesi. yarısını kopardılar, aldılar ama. Evet, ama artık yıkılamayacağının da, yıkımanın mümkün olmadığına da dikkat çekmiş Esayan. Buranın artık yıkılması mümkün değil. Mülk sahibi metruk ve tehlikeye açık bir bina olduğunu söyleyerek yıkım ruhsatı almış. Belediyeyi de aslında yanıltmış diyor. Hı. En üst kademeden yıkımın durdurulması konusunda Tuzla Belediyesi'ne talimat verilmiş durumda. Vakfın bir ricası olarak yıkım ruhsatını iptal ettirmeye çalışıyoruz demiş Tuzla Belediyesi'nden resmi bir yazı. Ağustos'tan şeyi de okuyabilirsiniz. Uygar Gültekin ve Vartan Estukyan'ın Kampermen direnişini örgütleyen gençlerin ve oradaki insanların neler yaptıklarını ve neler söylediklerini bulabilirsiniz. Yıkımı başladığı 6 Mayıs çarşamba gününden itibaren Tuzla'daki direnişin içerisinde kalan, bunları örgütleyen ve halen nöbeti devam ettiren sivil toplum örgütleri taleplerini anlatmışlar Ağustos gazetesine. Oradan da bunları okuyabilmek mümkün. İki de toplantı var. Vaktimizin de sonuna geldik. Bunlardan bir tanesi Kuzey Ormanları Savunması'nın çağrısıyla beraber İstanbul'da Marmara Birleşiyor. Yaşamı savunanlar Marmara Forumu'nda buluşuyor deniliyor. Marmara'nın dört bir yanından gelen doğa, kent ve yaşam savunucuları 16 Mayıs yani yarın cumartesi günü İstanbul Abbas Ağa Parkı'nda buluşuyorlarmış. Sularımızı, topraklarımızı ve geçim kaynaklarımızı korumak, zehirden uzak yaşamak, hatta sadece nefes almak için Marmara'nın dört bir yanında direnen bizler yaşamlarımıza ve geleceğimize sahip çıkmak için dayanışmanın ve mücadelenin yollarını konuşacağız deniliyor. Çağrıcılar arasında Bozcaada Forumu, Bursa Kent Savunması, Çanakkale Çevre Platformu, DAYKO, Erdek Körfez Dayanışması, Ergene İnisiyatifi, Kuzey Ormanları Savunması, İğneada Doğa Elçileri, İstanbul Kent Savunması var. Bunların içinde Adalar Savunması, Bakırköy Kent Savunması, Sarıyer Kent Dayanışması ve Valide Bağ Gönüllüleri var. Saray Doğayı Koruma Derneği var. Yalova Platformu ve Bolu Yeni Ceşırlar Köyü Derneği var. Devam da ediyor. Kuzeyormanları.org'dan görebilirsiniz. Bir de program var. Forumun taslak programı. Saat 10 gibi başlıyor forum. Saat 19'da konser ve etkinliklerle beraber de son buluyor. Bu yarın yani 16 Mayıs'ta cumartesi günü Beşiktaş Abbas Ağa'da toplanılıyor. 10'dan 19'a kadar. Evet, iki toplantıyı da. Diğeri de, diğerini de verelim. İklim İçin Hareketi'nin yaptığı bir buluşma bu. İklim İçin Gençler Buluşması. Bu da burada da deniliyor ki yeryüzü dört bir yandan iklim değişikliğine bağlı sorunlarla, felaketlerle yüz yüze. Buna rağmen halen kömür ve petrol yatırımları devam ediyor. Gençler olarak geleceğimizi fosil yakıtlarla ve iklim felaketleriyle kurmamak için bir araya geliyoruz. Gelin sürdürülebilir tüm canlılar için adil bir gelecek talebiyle herkesle birlikte yeni bir hareket yayalım ve oturup konuşalım, neler söyleyebileceğimizi kendi aramızda tartışalım deniliyor. Bunun tarihi de bugün 15 Mayıs Cuma günü yani saat 18'de Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsü'nde New Hall 102 numarada. Evet, bu 2 saatlik bir toplantı da var. Önemli bu da tabii. Bütün dünyadan ve Türkiye'den de iklim hareketi devam ediyor. Bir şeyi bir tek bitirirken tekrar dönerek şunu söylemek istiyorum. Benim şimdiye kadar rastladığım haberlerin içinde en ilginçlerinden biri bu. En trajik olanlardan. Öğretmen Bahadır Granmeşi'nin 8 Mayıs'ta Kadıköy'de bir barda öldürülmesi haberi. İsmail Saymaz'ın Radikal'deki haberine göre, savcılıkta alınan ifadelere göre Batı Yakası adlı barın önünde kavga ve kavga tam yatışmışken bar sahibi Erkan Çey'nin olduğu grubun sokağa indiği, ellerindeki öldürücü ve yaralayıcı cisimlerle Granmeşi'nin ve arkadaşlarını kovalamaya başladıkları ve ondan sonra da cinayet işlendiği. Fakat bu yeterince dehşet verici dersen bir de şeyi söylemek istiyorum. Barın sahibi eğlence sırasında çıkıyor öldürüyor. Garsonlar da katılıyorlar. Onları da ya hiçbir şekilde kabul edilemez ama anlamak mümkün. Ama müzisyen ve müşterilerin olaya karışmasına ne diyorsun? Yani adam mesela klavyenin başında ya da gitarını bırakıyor. Palayı eline alıyor. Döner bıçağını saplıyor. Sonra da dönüp müzik yapmaya mı devam ediyor? Böyle mi anlamamız lazım? Şimdi cuma günü dışarı çıkacak olanlar ya da cumartesi pazarı dışarıda etkinliklerle geçirecek olanlar için pek iç açıcı bir kapanış olmadı. Ama dediğiniz doğru. Bu tip bir olayla her zaman başına gelmeyin. Kadıköy'de çiçekçi. Ve Kadıköy'den bahsediyoruz. Çiçekçi. Kavgaya karışmadım. Yerde bir bıçak buldum. Sonra korkuyla bu bıçağı sakladım diyor. O da çiçek satmaya devam ediyor. Çiçek, müzik, çiçek çocukları, her şey. Siz evde geçireceksiniz galiba hafta sonunu. Harika devam ediyor. Ben yokum, gidiyorum. Evet, onu da hatırlatalım. Pazartesi günü. Yok Açık Gazete zaten. Onu da şimdiden. Salı günü de 19 Mayıs. Resmi tatil. Orada o zaman da olmayacağız. Ama çarşamba günü buradayız. Açık Gazete. Seyyare. Sezin Öne'yle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin. Merhaba, merhaba. Günaydın Sezin. Günaydınlar. Bana sizin dediğiniz için teşekkürler bu sefer. Hanımsız bir şekilde. Arada sırada gerekiyordu. Moralin evet, yerine gelsin diye. Artık beni kabul ettin. Evet. Ne, ama her hafta değil. Ağır hafta bırakıyor ayrıca. Evet. Peki bugün gayet iyiyiz. Evet. Her zaman olduğu gibi daha da iyi. Şeyi değerlendirdik, çok sevindik. Gayet erken uyarılar. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içinden iki yükselen sesi, Babacan'ı ve Arıncı, bu böyle gitmez diyorlar. Adalet yok demiş Arınç, Babacan'ın da hukuk yok demiş. Evet, çok şaşırtıcı olmuş. Yeni fark etmişler. Neyse, evet. Geç olsun güç olmasın diyelim. Biz tabii dünyadaki korkunçluklarla da biraz meşgul olduk. Bu Makedonya'yı da sana bıraktık. Valla iki tane korkunçluğumuz var aslında. Bir Nemtsov raporu açıklandı bu hafta. Çok daha önce de çok üstüne konuştuğumuz için enteresan tabii bir konu. Bir de Makedonya'da bazı şeyler oluyor. Evet. Makedonya sanki uzay... Böyle başka Mars'ta falan bir şeyler oluyor gibi gelecek ama tabii Makedonya'nın sokaklarının karışması bayağı da bir ciddi sokak çatışmalarına vesaire işin dökülüyor olması. Korkunç kanlı da oldu. 22 evet. Ölü 37 yaralı yani. Aynen öyle. Yani aslında tam bu işte Kobane protestoları zamanında Türkiye'nin bir kısmının olduğu gibi. Ortam evet. Söz konusu. İşte o karışıklıkla tabii doğru düzgün haber de alınmıyor, ne oluyor vesaire falan filan. Tabii burada önemli olan Makedonya'nın aslında şimdi bugün olup bitenlerin ötesinde yıllardır zaten büyük sıkıntılar yaşıyor olması. Evet, onu biz mesela o arka planı bilmiyorduk. Çok iyi olur birazcık bize o evet, Makedonya tabii ya, ben de mesela Türkiye'de olunca artık yavaş yavaş dünya haberlerinden ben de yavaş yavaş kopuyorum. Şöyle ki en başta işte ne kadar karşılaştırmalı gitmeye çalışsam da bir süre sonra Türkiye gündemi sizi içine çekiyor. Adeta böyle kıskıvrak yakalayıp bir bataklık gibi öyle diyelim. Devamlı Türkiye konuşmaya başlıyorsunuz. Bu çok önemli. Ama, biz de yani Açık Gazete olarak hakikaten bu şimdi ciddi söyleyeceğim. Bu eğilime direnmek için elden gelen her şeyi yapıyoruz. Evet. Çünkü bu çok ürkütücü bir şey. Yani insan başka türlü göremez hale geliyor dünyadaki durumu. Hakikaten öyle. Çünkü elbette Türkiye gündemi zaten çok ağır ve çok sarsıcı şeyler yaşanıyor. Hangi birine yetişeceksiniz? Yani bütün gün biz hiç durmadan bu programı uzatıp 24 saat Türkiye'yi konuşsak gene olan biten bir gün içinde dahi vahşi olaylara vesaire şuna buna yapılan işte haksızlıklara, adaletsizliklere vesaire yeterince değinememiş oluruz. Zaten bir kere büyük ülke olmanın getirdiği bir yük bu. Ama onun ötesinde de Türkiye'nin giderek gündeminin ağırlaştığı bir hal var. Bu da işte gerçekten yetişemez hale getiriyor insanları ve bir süre sonra kayboluyorsunuz hakikaten gündemin içinde. Şimdi bu Makedonya'nın geçmişine baktığımızda bir kere ya ben de mesela şimdi Makedonya'yı Beşte'de yaşadığım yıllardan sonra Türkiye'ye geldiğim son birkaç yıldır derin dondurucuya kaldırdım adeta. Çünkü benim kafamda işte Makedonya zaten Avrupa Birliği üyeliğine doğru ilerleyen, evet ciddi sorunları olan, yapısal olarak politik sorunları olan. Ama bir şekilde Avrupa Birliği üyeliğinde Türkiye'den çok daha çok daha sonra başladı ve çoğu zaman da hani Türkiye'den sanki Türkiye çok ileri gibi geliyor Avrupa Birliği ile müzakerede, işte tam üyelik diyaloğunda. Halbuki Makedonya neredeyse Türkiye'nin önüne geçmiş vaziyetteydi birçok açıdan. O ilginç yani, birdenbire hani ne oluyoruz gibi. Tabii Avrupa Birliği'nin de giderek son yıllarda ilgisi kendi içine kaydı. Özellikle Yunanistan'da yaşananlar dolayısıyla. Ki onlar da apayrı bir tartışma konusu olabilir. Syriza'nın performansı nasıl gidiyor? İşte Yunanistan'da da ciddi ekonomik sorunlar zaten hani hiç bitmedi de. Şimdi daha da ağırlaşması söz konusu. Onun gibi şeyler var, haller, çatışmalar, çekişmeler Yunanistan'ın içinde de. Çatışma derken Makedonya'daki gibi kanlı değil ama politik çatışmalar fena halde. Öyle olunca tabii ki Avrupa Birliği de Yunanistan'ı daha çok tartışıyor mesela. Ukrayna'yı çok tartışıyor. Gene bir üyelik sürecinde vesaire olmasa da bir fiil Avrupa'yı ilgilendiren bir savaş haline dönüştüğü için Ukrayna'daki. Öyle olunca Makedonya yavaş yavaş gözden kaydı. Şimdi Makedonya'da bir kere yolsuzluk çok ciddi sorun. Bundan dolayı kötü yönetim ve yolsuzluğun bir türlü hakkından gelinememesi gibi dertler var. Ve bundan gelen bir zaten huzursuzluk vardı bir süredir. Öyle ifade ediliyor. Fakat son dönemde de işte bu gene Arnavutların, biliyorsunuz orada da bir Arnavut sorunu var, Kürt sorunu. Evet. Tarzı Türkiye'deki birdenbire patlaması söz konusu. Evet, şimdi Kumanova'da işte, oldu değil mi? Evet. Arnavutların da yoğun olarak yaşadığı Kumanova kentinde bayağı polisle silahlı bir grup arasında korkunç bir çatışma oldu yani. Evet, olayla işte 2011 yılında bir genç öldürülmüştü, 22 yaşında ve onun hükümet tarafından örtbas edildiği iddiası birdenbire böyle bir patlamaya yol açtı. Gösteriler başladı vesaire derken, yani eski bir olayın aslında tekrar gündeme gelmesi. Ve şimdi Kosova Kurtuluş Ordusu malum. UÇK, evet, bir zamanlar çok gündemimizdeydi. 90'lar mesela dönemini vesaire hatırlayanlar sürekli UÇK haberleri, evet, çıktığını anımsar. Sonra işte tabii Kosova bağımsız bir devlet olarak kurulduktan sonra UÇK'nın birçok üyesi, yani Sırplara karşı o direniş örgütünün, silahlı örgütün, Arnavutların kurduğu önemli bir kısmı zaten işte ya işte Kosova'nın güvenlik güçlerinin bir parçası oldu veya siyasetçisi oldu. Evet, yani UÇK'nın çok, evet, o zamanlar gene tartışılmıyordu ama net olarak Açık Gazete'de takip etmeye çalıştığımızı hatırlıyorum. UÇK'nın da Amerika Birleşik Devletleri'nden, Pentagon'dan, CIA'den kuvvetle desteklenen bir kuruluş olduğuna dair çok sayıda analiz çıkıyordu. Evet, yani o dönemde tabii işte Sırbistan'ın kendi halleri ve işte Bosna Savaşı'nın daha ağır mirası yaşanıyordu vesaire. Hakikaten Avrupa'nın kalbinde tekrar böyle işte savaşların yaşanabildiği bir dönemdi ve UÇK o dönemin ürünü. Ve şimdi tekrardan aslında, yani UÇK ama tamamen raftan kalkmıştı artık, yani böyle bir örgütten bahsedilmesi, gündeme gelmesi vesaire, tam tersi legalize olmuş gibi. Yani Kosova'nın dediğim gibi entelijensiyası, tüm devlet yapısı UÇK çevresinden oluşuyor. Nomenklaturası, evet. Öyle yani, şimdi ama birdenbire bu gösterilerde UÇK liderlerinin yine ortaya çıkıyor olması çok ilginç. Bir yandan tabii bu Makedonya'da hala işlerin rayına oturmamasının getirdiği bir bardağın hani boş tarafı, hiçbir şey demek ki çözülmemiş, bunu görüyoruz çıkan çatışmalarla. Öte yandan tabii ki siyasi olarak da bunun kullanılması söz konusu. Çünkü bahsettiğimiz gibi işte bu yolsuzluktu vesaireydi. Bütün bu halledilmeyen sorunlarda milliyetçiliği körüklemek, ondan sonra işte düşmanlık yaratmak, iç düşmanlardan bahsediyor olmak çok aslında bir şekilde kitle yaratmaya, asıl sorunların konuşulmamasına neden oluyor. Ne kadar değişik. Bunu sağlayabiliyorsunuz. Hiç yabancı gelmeyebilir nedense. Çünkü bir de şeyde Başbakan Gruevski'nin Makedonya'da hükümetinde bayağı bir şey sıkıntısı da var. Böyle dinlemelerle işte kendisinin gerçekleştirdiği, onun dışında hükümetle de ilgili çeşitli telefon kayıtlarıydı vesaireydi. Ondan sonra polis şiddeti iddiaları çok ayyuka çıkmış durumda. Yani işte her şeyle, muhalefetle hükümetin müthiş bir didişme içinde olduğu, çatışma içinde olduğu bir hal. Şimdi sızan telefon kayıtlarında da sosyal demokratların lideri Zoran Zaev şey söylüyordu. Bu 2011'deki olayda 22 yaşındaki gencin polis tarafından işte nasıl öldürüldüğü vesaire, bununla ilgili tamamen işte hükümetin bilgisi dahilinde olduğu ve bu konuda özellikle gizlenmesi için, örtbas edilmeye çalışılması için olayın çaba gösterildiği hükümet tarafından, bunlardan bahsediliyordu. Fakat ya işte bu gösterilerin patlamasıyla beraber tabii daha da içinden çıkılmaz bir şey, daha doğrusu gösteriler değil de göstericilerin sokağa dökülmesinden sonra polis şiddetinin gene tekrar karşımıza çıkıyor olması, işte gene faili meçhullerin olduğu bir ortamın oluyor olması. Şimdi tabii ülkenin bir süre kendine gelebilmesi, bundan çıkabilmesi zor gözüküyor. Hele ki işte bu yolsuzluk eksenli, bir maalesef yolsuzluk batağına saplanmış bir hükümet oldukça vesaire. Evet, gene yolsuzluk ama şey, mesela yani mesele yok, önemli bir şey yok demişti Başbakan Nikola Gruevski. Evet. Yani İçişleri ve Ulaştırma Bakanlarını azletmişti. İşte istihbarat başkanını, başsavcı da gitmişti. Ama onun dışında bir sorun yok diyordu. Gayet sakin şeydi. Burundi'de de öyle zaten. Evet. Her şey kontrol altında filan diyorlar. Anayasal düzen güvence altında diye. Bu açıklamaları da insan hayran oluyor, bayılıyor yani. Evet, işte geçen gün Türkiye'de de bir mitingde başbakanın şey dediği sürekli söylüyor da özellikle ekranda flash şeklinde, işte AKP döneminde özgürlükler teminat altına alınmıştır, özgürlüklerin garantisi biziz gibi söylemler işte. Evet, o söylemler alttan geçerken her yazılar şey aynı HDP'ye saldırılar ve korkunçluklar da öbür taraftan devam ediyor tabii. Korkunç. Yani bu zaten işte ürkütücü olan o. Seçimle çözümlenemeyecek bir aslında krizin içine yuvarlanıyor Türkiye'de. Tıpkı Makedonya'da olduğu gibi. Uzun süreçte sorunlar çözülmeyince, ötelenince vesaire. Büyük bir zaten siz adeta öfke patlamasına, büyük bir işte şeye, çatışmaya zemin hazırlıyorsunuz. Makedonya'da da mesela işte yıllarca Arnavutlarla olan sorunların çözülmesi, etnik tansiyonların yatıştırılması yerine Gruevski'nin yaptığı işte bir o partiyi ona oynamak, onu buna oynamak vesaire, aralarındaki çatışmayı kızıştırıp kendisinin iktidarını sağlama almak. Yani böyle olunca da, veyahut işte kendi yaptığı hataların konuşulmamasını sağlamak. Böyle olunca da işte bir süre sonra hakikaten okuduğum bir analizde şöyle bir cümle geçiyordu. Makedonya vatandaşlarının rehin alındığı bir kriz bu. Yani rehin alınıyorlar. Böyle bir ülkede yaşamak zorunda kalıyorsunuz. Çareniz yok. Evet, yani yok. Mesela işte hükümet içinden bazı çevrelerin de bu silahlı kişilerle de, Arnavutlar işte kimlerse onlar, onlarla işbirliği içinde olduğuna dair iddialara da yer verilmiş mesela. Deutsche Welle'nin yazdığına göre basında çıkmış. Makedonya basında, evet. Yani gizli görüşmeler de yürütülüyor bir yandan diye. Gizli kapalı kapılar ardında da işte silahlı gruplarla da ayrı görüşmeler de yapıldığına dair de bir takım şeyler, haberler var. Çok karışık ya, yani. Evet, çok işte kimin eli kimin cebinde nedir belli değil vesaire, karanlık bir ortam olunca işte işin içinden çıkamaz oluyorsunuz. Ve sıradan vatandaş olarak hayatını sürdürmek isteyenler, çaba gösterenler çaresiz, el kolu bağlı vaziyette. Evet, ne yapacaksınız? Rehin yani, terimi çok yerinde tabii senin, rehin alınmak. Kendi ülkelerinde rehin vatandaşlar yani. Evet. gene başka bir rehin vatandaş durumu da işte Rusya'da olan bu Nemtsov raporunda. Evet, işte bir de ona da bakalım, evet. Şöyle işte Nemtsov, Boris Nemtsov'un öldürülmesiyle ilgili işte üstüne çok konuştuk. Ben de yazıp gündeme getirmeye çalıştım. 27 Şubat'ta öldürülmüştü kendisi. Tam işte Dolmabahçe görüşmelerinin olduğu zamandaydı. Ve herkes işte barış, tarihi, dönemeç vesaire. İşte Türkiye'de artık silahlar gömüldü, işte bir şey bitti falan hali varken birdenbire iç güvenlik tasarısını tartışıyorduk bir de o zaman. Birdenbire o tartışmalar bitti, iç güvenlik tasarısı çekiliyor dendi bilmem falan bir şeyler. Ondan sonra bakın nereye geldik. Yani şu anki olduğumuz yerde hakikaten seçimlerden sonra ne nasıl devam edecek, ne olacak vesaire. İşte çözüm süreci Türkiye'de devam edecek deniyor vesaire. Ama böyle bir ortamda neyi çözeceksiniz? Hakikaten mümkün değil. Yani o kadar insanların bir kere politikacıların kendi aralarında bir diyalog hali kalmadı. Şimdi Türkiye'ye o kadar yabancı geliyor ki bunlar. Mesela Britanya parlamentosunda kesinlikle yalancı demek, birbirlerine politikacıların yalancı demesi yasak. Çünkü bir kere o kadar yalancılığı ayyuka çıkan politikacıların belki Britanya politikasında barınamayacağı ön kabulü olabilir. Ama onun ötesinde böyle bir laf kullandığınızda birbirinizin arasında diyalog imkansızlaşır diye. Yani bundan sonra artık içinde konuşamazsınız böyle bir hakaretten. Ama bizde artık hakaretler vesaire her şey bir uçtu gitti yani zaten. Kimle bir diyalog kurabilir? Şey var mı? Evet, artık şimdi olur bu? Cevap veremezsen şerefsizsin gibi şeyler de mi yok? Evet. İşte yani tam böyle şey, saç saça baş başa mahalle kavgasına dönmüş bir ortamdayız aslında. Evet, yani her türlü belden aşağı iktidarın vuruşu da yaptığı yani, yani politika yok ortada. İftira, tehdit ve hakaretin bini bir para. Yani benim Kürt kardeşlerim Zerdüştlüğünü din edinenlerle edinenlere mutlaka gerekli cevabı verecek. Kendilerine yeni Kabe arıyorlar. Bu şimdi mesela Sabah gazetesinden bakıyorum. Akşam yanlış yapan bedelini öder. Şunu bunu yaparız diyenler için gereken yapılır. Bu şekilde devam ediyor. Barajla tehdit eden bedelini öder. Ya gerçekten işte şey böyle Türkiye'de mahalle içinde veyahut da komşular arası böyle hiç olmadık böyle bir kavga kopar, insanlar birbirinin boğazına yapışır vesaire, o şeydeyiz. Buradan çıkan işte parlamentonun nereye gideceği çok büyük soru işareti. Nemtsov'a neyse geri dönersek, evet. Bir rapor üstünde çalışıyordu. Aralık 2014'te. Fikri gel, bu fikri işte aklına gelmişti işte ve raporu hazırlamak için çabalar göstermeye başlamıştı. Ve Nemtsov'un aslında bu raporla yapmaya çalıştığı Ukrayna'daki olan biten de bütün işte bu savaşta Rus askerlerinin rolü, Rus askerleri tam olarak nasıl bir rol oynadı? Rus ordusunun bilfiil mensubu olan insanlar. Çünkü orada da işte Türkiye'de böyle IŞİD'le ilgili şeyler, iddialar, işte silah yardımıydı, şuydu vesaire, çok şey dolaşıyor ama nedense onlar işte bir raporla, bir gerçekten sert, vurucu bir dokümantasyonla bir türlü işte hükümetin önüne konamadı mesela. Bir şey yapılamadı. Çok haber yazıldı bu konuda. İşte çok şey ortaya çıktı. İşte bu meşhur tırların durdurulması vesaire hikayesi ama bir türlü yani her şeyin anatomisini böyle bütün şeyin hiç adeta resmini, fotoğrafını çeken, anatomisini ortaya koyan bir şey, belge. Belge derken tek bir tane değil. Hepsinin bir arada toparlanmış hali yapılamadı. Şimdi Nemtsov'un Ukrayna ile ilgili, Ukrayna'da Rusya'nın rolüyle ilgili yapmaya çalıştığı buydu. Ve ölümüne de bu raporun neden olduğu söyleniyordu. Şimdi Nemtsov'un aslında... Olayı da bir hatırlatalım. Köprüde sabaha, evet, karşı hem de Kremlin'in hemen çok yakınında bir yerde, birkaç yüz metre ötede sevgilisiyle dolaşırken kimliği belirsiz kişiler tarafından uzun namlulu silahlarla öldürülmüştü, yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Viktor Nemtsov. Evet, aynen öyle. Viktor ve Nemtsov. Çeken zanlılar tutuklanmıştı ki onlar da ondan sonra reddettiler vesaire ama gene çok tuhaf şeyler oldu. İşte Putin'in bu cinayetle ilgili nedir tam olarak bağlantısı vesaire, bu tartışılırken dünyada işte Çeçen olduğu iddia edilirken katillerin Kadirova, Ramzan Kadirova, Çeçenistan'ın atanmış lideri diyelim Putin tarafından. Özel bir tören düzenlendi. Kendisine madalya verildi. Öyle mi? Onları atlamışız biz. Evet, çok favori isimlerimizden biridir Ramzan Kadirov. Yani Kadirov'un da tabii öyle bir açıklaması var o zaman. İyi oldu gibi yani işte o zamanlar işte Charlie Hebdo döneminde o cinayetlerle ilgili Nemtsov'un İslam'a hakaret edenleri desteklediği vesaire gibi bir laf ortaya attı Kadirov cinayetten sonra, Nemtsov'un öldürülmesinden sonra. Yani hak etti, iyi oldu. Büyük de bir miting bir düzenlenmişti Çeçenistan'da, Grozny'de yanlış hatırlamıyorsam. Efendim? Bu karikatürlerle alakalı çok büyük bir miting de düzenlenmişti Çeçenistan'da Kadirov'un. Evet, şeyiyle. Evet. Ben de evet onu hatırlıyorum. Onun dışında işte Nemtsov'a da yani öldürülmesinden sonra Kadirov'un böyle oldu lafını etmesinden sonra bir de madalya takıldı hemen arkasından. Meydan muharebesi mi kazanmış? Valla üstün hizmet şeref madalyası gibi böyle bir şey kendisine. Dolayısıyla zaten işte Putin'in rolüyle ilgili tartışmalar çok büyüktü o zaman. Rusya'nın kendi içinde de birdenbire şok yaşayan insanlar böyle nedir vesaire. Kremlin bunun arkasında. Yani direkt tetiğini çektirdi. Kendisi bizzat planlayıp veya azmettirdi. Hani o noktadaydı işler. Fakat Rusya'da da tabii işte milliyetçilikle çok iyi oynamayı biliyor Putin. Ve geçen hafta hatırlarsınız bu işte müthiş bir şeyde Rusya'da da Kızıl Meydan'da gösteriler oldu. Hakikaten çok travmatik bir dönem olan İkinci Dünya Savaşı'nın kayıplarını bitmesi dolayısıyla işte Sovyetlerin kayıplarını anmak için müthiş ama bir militarist gösteri oldu. İşte bütün armata tankları var mesela Rusların yeni yaptığı. Yeni tanklar. Evet yeni ve işte bunlar hiçbir Batı ülkesinde yok gibi böyle lanse ediliyor. O tankların mesela ya Rusya'nın nasıl bir ruh halinde olduğunu fikrini vermek için şöyle diyeyim. Resmi haber ajansı bu armata tanklarını işte o gösteride geçişini haberini verirken Washington'un titremesine neden olacak tanklar diye veriyor. Washington nesini? Washington'un titremesine sebep olacak tanklar. Yani paletlerin şeyi altında verdiği titreşimler oradan korkudan, duyulacak. Korkudan değil mi? Korkudan mı? İşte. Paletlerin altında. Vallahi bilmiyorum artık Washington'u çıkartmamı yapacak. Somut bir şey mi, soyut bir şey mi? Evet. Şimdi bir gün Anadolu Ajansı'ndan da böyle bir şey geçerse Can konuşuruz daha derin nasıl olabileceği. Yakında geçecek gibi duruyordu Suriye ile alakalı ama ucundan döndük sanki. Evet yani açıkçası çok da uzak değiliz. Bir kere işte bu tarihi olayların diriltilip buzdolabından işte şeyinden çıkarıp derin dondurucudan bir güzel halkın önüne yeni bir şekilde ısıtılıp konması. Evet. Ve servis edilirken bu sefer hükümetin devletin işine nasıl yarar diye özellikle bir yeniden senaryoyla sunulması durumları var. O işte Rusya ile Türkiye'ninki çok benziyor halleri. Bir de tabii hep Rusya'da medya ile ilgili bahsedilen narkotik etki yaratması diye bir şey var. Türkiye'de de aslında bunu biz çok yaşadık. Seçimlerde artık her şey birdenbire böyle diyelim ki zincirinden boşanmadan böyle zembereyip şey yapmadan böyle tamamen fırlayıp gitmeden önce bu sistem devam ediyordu. Yani medyada işte devamlı ortaya çıkan medya uzmanlı şeyleri böyle her şeyin uzmanları daha doğrusu medyatik şahsiyetlerin her gece bir taraf muhalif bir taraf hükümet yanlısı devamlı hükümet politikalarının propagandasını bizlere yaptı. Günleri yaşadık. Sonra birdenbire olay patlayıverdi. Sonra seçimden sonra gene aynı düzene dönecekmişiz gibi böyle şimdi meydan savaşı yaşanıyor. Bir haller var böyle işte. Evet. Tabii. Sonra işte tabii Rusya'nın farkı maalesef Nemtsov işte bu raporu ki gene bu raporla ilgili eleştiriler var. Şöyle ki Kremlin tarafından yeni bir şey yok. Bizi bir şekilde yani ne var ki Nemtsov böyle bir rapor yazmış olabilir. Bunlar zaten tamamen Batı propagandası. Rusya'nın işte böyle bir rolü yok. Ukrayna'da biz saldırı altındayız. Ukrayna zaten bizim toprağımız. Bütün bunlar söyleniyor. Fakat Nemtsov'un söylediği çok da sarsıcı bir şey var. 200 bu raporda belgelenen 220 Rus askerinin çatışmalarda öldüğüyle ilgili. Evet, gizli cenaze törenleri de yapılmıştı aynı zamanda. Bundan da bahsediliyordu. Evet, ya düşünün yani Türkiye'de mesela 220 tane Türkiye ordusu mensubu ölecek ve bu adeta gizli böyle kapaklı, işte bizim alakamız yok, yok canım bizim hiçbir şeyimiz yok, biz mesela Suriye ile gitmiyoruz, etmiyoruz hiç falan gibi bir şekilde bir propaganda halinde olacak. Ya öyle bir şeyin belgelenmesi söz konusu. O yüzden bu rapor çok önemli. Bir de her şeyden önce bu raporun tekrardan yani Nemtsov basamamıştı bunu, hazırlıyordu vesaire. Bütün belgelerin toparlanıp rapor halinde halka sunuluyor olabilmesinde muhalif zaten çok kısıtlı bir çevre var Rusya'da. Onların bir araya gelip çaba göstermiş olması çok önemli. Ve bu raporu sunarken de işte size devamlı propaganda yapılıyor. Rusya'nın işte böyle şey milliyetçilikle ilgili vesaire, işte Rusya'nın bir onurunu koruduğu bir savaşta olduğu ile ilgili. Ama biz gerçek vatanseverleriz. Çünkü ülkenizin ne hale getirildiğini, ne şekilde kullanıldığını bilmenizi istiyoruz diye. Bu da tabii Nemtsov'un son diyelim şey asıl kurşunu o attı falan gibi de yorumlar vardı. Evet. Vallahi böyle işte yani Türkiye'de de umarım bu noktalara tekrar dönüş olup da işte muhaliflerin özgürlüğü, yani zaten işte can kaybı hiç bitmedi bir anlamda polis şiddetiyle vesaire ilgili, ama bu noktalara dönerse Türkiye işte ne diyelim, bunu yaşamayalım. Evet, biz yani biz şimdi başkanlık günü gelmiştir diyen senden sonra bunu konuşalım diyoruz. Ethem Sancan 24 TV'de bıçak sırtına konuşması var. Maazallah parçalanırız, 72 kavim birleşecek demiş. Konuşursam beni Türkiye'de barındırmazlar diye de Doğan grubuyla ilgili konuşmuş. Çok heyecan verici açıklamalar yapmış yani. Çok heyecan verici açıklamalar ve şey yani şimdi şunu hatırlatayım veda ederken. 2003'te Erdoğan'ın ilk başbakan olduğu zaman yaptığı konuşmalardan bir tanesi başkanlık sistemi üzerineydi. Erdoğan'ın seçimlerle vesaire rafa kaldırmayacağı, bütün hayatının projesi olan bir şeyden bahsediyoruz. Dolayısıyla bence asıl başkanlığı 8 Haziran'dan sonra konuşmaya başlayacağız. Seçim sonuçları ne olursa olsun. Çünkü B planlar C, D, E, F, G diye böyle Z'ye kadar giden çok bütün devlet gücünün de kullanımıyla bir ne diyeyim oyunlar söz konusu. O yüzden bu bitmeyecek. Seçimler sadece bir durak maalesef. Neyse. Evet. Enteresan bir yaz bizi bekliyor diyeyim. Bekliyor evet. Evet. Gelecekte Asya'nın sesi olacağız da demiş. Biz niye böyle iddialarda bulunmuyoruz açık radyo olarak? Arakanlı biz göçmenlerden başlasın işte. biz öyleyiz zaten. Sizin, biz evet yani. Bütün dünyanın sesiyiz çoktan beri. Bölgesel radyo olabiliriz ama. Bölgesel radyo olabiliriz ama. Peki, çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Seyyare. Sezin Öne'yle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Alp Bey. Günaydın Can. Spor konuşabilecek miyiz? Dün yine, yani dün olan olaylar bizi hani konuşturmamak için. Evet. Her şeyi zorluyor değil mi yani? Evet, bu arabalı vapur hikayesini. Evet, linç girişimi. Evet, nedir o şimdi? Maalesef onu konuşmak zorundayız sporda da olsa. Evet, bu yani hani sporla ilgili işin zıvadan çıktığını gösteriyor ama bu şeyin meselesi ya herhalde zaten Türkiye'de yaygındı da şimdi artık görüntüleri falan ortaya çıktığı için daha fazla görür olduk. Bu linç girişimleri. Yani ne aklımızda böyle bir şey gelen ne var? İşte Ali İsmail Korkmaz mesela. Evet. Gizli zamanı bir sürü benzer oldu gerçi. Eskişehir'de evet. Ya da bu da onun benzerleri. Yani böyle bir kalabalık kurup şey yaptığı zaman, sevmediği birisini bir tartışma sonunda bir kişi yakaladığı zaman şeyle yetinmiyor. Hani tartışmayı şey yapmakla, işte bıçaklama, tekme tokat, kafasını patlatma şeklinde devam ediyor olay. Geçen hafta Kadıköy'de olan, değil mi? Evet. Yani bu ne Grammeş'indi? Bahadır Grammeş'in başına gelen soru görüntüleri çıktı. Yani pala, döner bıçağı ve muştayla saldırıyorlar. Hani basit bir itiş kakış, yumruklaşma falan değil yani. Hani ve bayağı adamı öldürmek için orada üzerine çullanıyorlar belli ki. Ve işin içine girenlerin de yani barın sahibi, garsonları, müzisyeni, beni en çok çarpan o oldu. Yani, yani linç için iyi bir dayanışma var bu ortamlarda. Değil ve mi? Müşteriler bir de sokaktaki çiçekçi de dahil. Yani hakikaten ne diyeceğini insanın bilemediği bir şey. Abi ben de vurayım, çok canım çekti falan, böyle bir durum. Evet. Yani çiçekçinin falan artık şeyde olması. Çok çok canım çekti linç. Böyle bir durum. Tabii o olaylara çok acı sonuçlar ulaşıldı. Dünkü de yani şimdi bugün işte gazetede okuduklarımız, dün internette zaten benzer şeyler vardı. Yani çok daha kötü olabileceğini gösteriyor olayın. Erme Belözoğlu, Fenerbahçe'nin evet, kaptanı. Evet, birazcık bilgi verelim. Evet, bacanağının Bursa'daki dükkan açılışı için İstanbul'dan yola çıkıyor ama Eskihisar'dan topçular araba vapuruyla geçecekler. İşte Gebze tarafında Eskihisar'da arabalı vapura biniyorlar. Meğerse dün akşam oynanacak olan Akhisar Beşiktaş maçı için şeye giden, Manisa'ya giden Beşiktaş'ın taraftar grupları da var. Herhalde bir laf dalaşı başlıyor. Yani Emre Belözoğlu'nun ifadesine göre onun cipinin sunroof'undan, sunroof açık, İşte küfürler duyuyorlar. Bunun üzerine iniyorlar. İşte 5-6 kişilik. Orhan Akın yanındaki eski futbolcu Orhan Akın ifadesine göre 6-7 kişilik bir grup üzerine geliyor. Küfürleşmeler devam ediyor. Herhalde Emre Belözoğlu'nun işte arabasına o sırada işte tekme atıldı, arkası top lambası falan kırıldı, öyle anlıyorum. Orhan Ak da bunun üzerine arabadan taşıma ruhsatlı olduğunu söylediği silahını alıyor, tabancasını. Kendi ifadesine göre şarjörünü çıkartmış ama şeylerin, Beşiktaşlı bir taraftan ifadesine göre mermiyi ağzına sürerek tabancayı kaldırıyor havaya. Ateş açarım diyor, dağılmazsınız. O sırada herhalde bir yumruklaşma oluyor, silah yere düşüyor. Beşiktaşlı taraftarlar alıyor silahı. Bayağı ciddi bir durum yani. O hele o silah ateş alsa falan orada. Evet, yani hakikaten ne olacak bilmiyoruz. Hiç kimse bilemezdi ne olacağını. Evet. Sonra herhalde bu olay üzerine şey geri yanaştı ya da tam kalkmadan mı oluyor olay bilmiyorum. Çünkü bir 5,5 dakikalık Doğan Haber Ajansı'nın yayınladığı video var. Hatta şey diye çıktı işte. Emre Belözoğlu'nun Belözoğlu'na saldırı videosu ama video saldırıdan sonra, yani jandarma olaya müdahale ettikten sonraki kısım. Yani jandarma gelmiş orada. Bir takım kişilerin koluna girmiş, götürüyorlar. Ve orada o saldırganlardan biriyle Emre Belözoğlu'nun arasında bir laf dalaşı oluyor. İşte sen kimsin? Anan manan falan bir tartışmadır gidiyor orada. İşte jandarma onları ayırmaya çalışıyor ama hani jandarma o dalaşını seyrediyor bir de orada. Hani öyle bir görevi yok ki. Neyse, sonra herhalde işte emniyete gidilmiş. İfade alınmış ama silahı da el kondu bu arada. Orhan Akın silahına da. Çok olay son derece ciddi sonuçları olabilecek, boyutlara ulaşabilecek bir olaydan bahsediyoruz aslında. Yani hele o silah şey olmuş olsaydı, ateşlenmiş olsaydı, şeyi bilmiyoruz çünkü. Orada belki başka Beşiktaş taraftar, başka birinin silahı karşı ateş, gayet olabilecek bir durum. İstanbul'un göbeğinde sık sık yaşanıyor son aylarda. Şehrin merkez mahallelerinde millet birbirini kurşunluyor falan. Araba kurşunu. Öyle bir şey olabilirdi yani. Bir de şeyin içinde kolay, yani hiç alakası olmayan insanların kaçabileceği bir ortam da değil orası. Arabanızla binmişsiniz, şeye geçiyorsunuz, topçulara. böyle bir durum. Yani sporla ilgili açısını düşününce hani bazı futbolculara, bazı takımlara ya da her takımın birbirine duyduğu antipati artık bir sınırı belli ki kesin asmış durumda. Zaten Fenerbahçe'ye yapılan, otobüsüne yapılan saldırıyı hatırlıyoruz. Bu sefer başka bir, yani takımdan bir futbolcuya çok ciddi bir saldırı var. Yani bir belli ki ufak bir atışmayı geçmiş bu. Çok ciddi bir hale gelmiş. Bunun önü nasıl alınacak? İşte yani bu sadece futbolla, bir iki takımla sınırlı kalabilecek bir olay değil. Yani ben zaman zaman söylüyorum. Yani ülkenin üst düzey kurumlarının spora müdahale edeceği alanlar varsa işte bunlar. Yani çünkü bu sağ içi, hatta sağ dışı sportif sorumluluğu aşan bir noktada bu. Burada ciddi bir müdahale lazım. Hem bu olayı yapan kişilerin cezalandırılması elbette. Yani herkes sevmediği oyuncuya saldırmaya kalksa o zaman tamam, bittik zaten. Yani bir de şey midir yani? İşte Emre Belözoğlu antipatik futbolcu, sağda ona buna saldırıyor, tribünleri tahrik ediyor. O zaman her sevmediğiniz her şey oyuncuya dışarıda saldıracak mısınız yani? Öyle mi? Fenerbahçeliler de Beşiktaşlı oyunculara mı saldırsın? Beşiktaş'ta yok mu böyle oyuncu? Böyle korkunç bir hale gelmiş. Ve bunların gerekçe olarak da konuşulabildiği bir ortam olması daha da ürkütücü tabii. Evet, yani şeyde bakıyorum, yani genellemeyeyim, büyük bölümü demeyeceğim. Benim Twitter'da takip ettiğim şey de öyle bir kitle değil ama retweetlerden gördüm. İşte şeyler var. Ama o da onu yapmasaydı. Hani zannedersiniz ki Emre Belözoğlu silahıyla racon kesen bir tip. Hani onun karşılığında hesap soruyorlar falan, öyle değil. Yani futbolda sağ içinde sorunlu bir tip Emre Belözoğlu. Burada konuştuk defalarca. Bence bundan sonra futbolla ilgili bir görev alması sorun yaratır Türkiye'de futbol açısından. Ama o başka bir kısmı işin, yani sağ içiyle ilgili, futbolun yönetimiyle ilgili bir kısım. Evet, Alp Bey, bir şey sorabilir miyim müsaitsiniz? Trabzon'daki saldırının failleri ortaya çıktı mı? Bir şey oldu mu orada? Ben de aklıma geldi, geçen radyoda birkaç hafta konuştuk. Sonra tamamen bıçak gibi kesildi olay. Yani Fenerbahçe'de olayın sanki üzerine gitmedi. Hiç olayla ilgili bir devam şeyi yok ama ben de doğrusu didikleyip takip etmedim. Hani. Hayır, çünkü Fenerbahçe'de şey demişti. Bu olay aydınlatılmazsa bir daha sahalara çıkmayacağım falan demişti. Yani bu son derece ciddiydi. Onun için Can'ın sorduğu soru son derece uygun. Yani hiç ses seda yok. Tabii o işte göstermelik, tipik göstermelik iki kişi alınmıştı galiba gözaltına. Bırakıldı. Evet. Belli ki onlar şeydi, hakikaten olayla alakası olmayan. Alakası varıp alakası olup da serbest bırakıldıysa o da ayrı sorun ama evet. Hani ülkenin kurumları zaten şey olduğu için, iyice gevşediği için hiçbir yere güvenemiyor insan. Beşiktaş handbol takımına da, otobüsüne de bir saldırı vardı galiba. Ondan da hiçbir ses yok. Yani yapanın yanına kar kalıyor zaten. Kar kalıyor, evet. Dünkü de öyle felaket bir durum. Şimdi bunun devamında ne olacak? Mesela yani herhalde ifadeler alınmıştır. Gözaltıları olmuştu. Kaç kişi gözaltına alındı bilmiyorum. Dün herhalde bir gözaltıları oldu. Ama işte mesela önce Beşiktaş'ın bir tepki koyması lazım. Sonra işte Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği, yani futbolculara sağ dışında böyle saldırılar olacaksa, bir de şey işte aslında şurada şey lazım. Çok güçlü bir profesyonel futbolcular derneği olsa mesela, değil mi? Yani biz bu hafta maçlara çıkmıyoruz kardeşim. Ya da şu protestoyu yapıyoruz. Evet. Öyle bir yapı da yok. Yani futbolcuların mesleki hakkını savunacak. Zaten olsa bugüne kadar şeyi savunurdu. Yani maaşını, ödemelerini düzenli alamayan yüzlerce futbolcu için bir girişimde bulunurdu. Evet. O da yok. Yani böyle şey bir konuda daha da zor tavır almak. Dünyada örnekleri var galiba. 2011'de bir İspanya'da birinci futbol ilgili Liga, La Liga'da 2 haftalık bir grev vardı. Futbolcuların maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle. Ki evet. İkincilik takımı içinde herhalde. Racing takımı için miydi? Yani şey de değildi. İspanya 1. Ligi takımı için de değildi. Hı. Yani başka bir sürü takımda herhalde İspanya'da da benzer sorun var ama. Ama futbolcular sendikası diye bir şey var. Dünyada. Var, orada daha biraz da seslerini çıkarıyorlar. Yani işte İspanya'da, İngiltere'de işte yani şeyden gelirden pay alma anlamında. Hani biz bu için parçasıyız. Futbol sonrası yaşamı için futbolcuların hani bir fon oluşturulması için gelir kalemi sağlanması. Bu konularda daha aktifler tabii işte. ABD'de zaten toplu iş sözleşmesi var. Yani ligle oyuncular birliği bayağı 4-5 yılda bir toplu iş sözleşmesi yapıyor. Sonraki yılların ödeme planları ona göre belirleniyor. Türkiye tabii hiç öyle bir şey yok yani. Futbolcular tamamen kudretli yöneticilerin iki dudağı arasından çıkacak sözlere mahkum yani. Ve hep böyle bir evladımızsın yıllardır. Sözü var. Yani böyle korkunç bir durum. Bilmiyorum bunun arkası nasıl gelecek. Yani işte şey almadıkça, bir genel tavır alınmadıkça devamı da olabilir yani. Yarın öbür gün Beşiktaşlı bilmem gibi alışveriş merkezine sıkıştırırlar 5 kişi. İşte pataklamaya başladılar falan. Bir de silah milah girdi mi için şey korkunç yani. Evet, hani ben şeyi de merak ettim şimdi, canın sorusundan aklıma geldi. Fenerbahçe Kulübü Başkanı da bir tehditte bulunmuştu, bu hakem bu sahaya bir daha giremez diye mesela. O ne oldu? Mesela onun arkası geldi mi? Bir disiplin cezası verildi maçlara girmeme galiba, ama bu aslında evet, ciddi onun bir tehdit. Ben şey duymadım, bir hani ceza davası vesaire. Ceza davası söz konusu olmaz mı bu yani? Bilmiyorum. Yok işte şeylerin de, böyle kulüp yöneticilerinin de hakem hakkında ileri geri konuşması da kanıksanmış bir şey yine o da Türkiye'de. Önceki akşam yine soyunma odası koridorlarında yine hakemle münasebette bulunmuş Aziz Yıldırım. Hani bilmiyorum hakaret falan var mı ama 5-6 dakikalık bir şey var. Kayseri Erciyes maçının hakemiyle, Erciyes Spor maçının hakemiyle. Evet, bir de başka bir telefonla konuşma görüntüleri vardı belli bir anında maçın falan. Ha, o yedek kulübesine taktik veriyor. Fenerbahçe'nin resmi olmasa da yürürlükteki teknik direktör olarak herhalde yedek kulübesine taktik görüntüsü. O tabii takımın kağıt üstündeki teknik direktörü İsmail Kartal. Hani büyük bir haksızlık ve saygısızlık doğrusu. Hani çok eleştiri geliyor kendisine İsmail Kartal'a. Hani yetersiz Aziz Yıldırım bitirdi ama bu kadar da yapılmaz diye düşünüyorum. Yani bu kadar da ayıp hakikaten. Yani Türk siyasetinden de alışkın olduğumuz durumlar ama o kadar da şey değil. Evet, neyse yapancı. Buradan neyse bir ki görevden almamış bir telefonla maç sırasında mesela, o da olabilir. Üstündeki eşofmanlarını çıkarttırıyorlar. Çık, çık ben iniyorum aşağı falan diye. Evet, hiç olabilirdi yani. Yani bir o eksik hakikaten. Neyse, en son biraz şey konuşalım diyorum, spor, çünkü bu EuroLeague Final Four'u var basketbolda. Evet. Biraz ona bir değinelim. Eczacıbaşı'nın şampiyonluğunu da kutlayamadık. Ha, dünya şampiyonu, evet, Avrupa şampiyonundan sonra dünya şampiyonu oldu. Evet. Eczacıbaşı Vitra Kadın voleybol takımı. Yani bence Avrupa her zaman daha önemli ve asıl konulan hedef. Çünkü bu dünya şampiyonasının işte tam tarihi bile belli değil. Yani şu sezonun ortasında belli oluyor falan. Apar topar yapılan bir organizasyon ama yine işte 5 maç sonunda Eczacıbaşı gene de adı dünya şampiyonluğu. Şampiyonluğa ulaştı. Evet. Yani her zaman bence hani işte Şampiyonlar Ligi, şampiyon kulüpler neyse. Yani Avrupa şampiyonu olmayı sağlayan organizasyon daha önemlidir ama biz ikinci ünvan daha geldi. Ve aslında şeyi de gösteriyor. Eczacıbaşı bu iki şampiyonluğu kazandı. Türkiye Ligi'nde üçüncü oldu. Evet, yani o da ilginç. Konuştuğum birkaç kişi şeyi söylediler. Türkiye'de kazanmak daha zor. Avrupa'da kazanmaktan. Onu söylediler. Bugünden itibaren de Fenerbahçe Ülker bir Avrupa şampiyonu, bir ilki başarmak için Madrid'de sahaya çıkıyor. Basketbolda, erkekler basketbolda Avrupa'nın en büyüğünü belirleyecek EuroLeague Final Four'u oynanıyor Madrid'de bu hafta sonu ve yarı final maçları bu akşam 19'da CSKA Moskova Olympiakos, 22'de de ev sahibi Real Madrid, Fenerbahçe Ülker maçları var. Fenerbahçe Ülker yıllardır bir proje olarak burayı hedefliyor zaten ama geçen yıl yani 2013 yazında sırf koç Obradovic geldiğinden beri şeyi yükselttiler, vitesi yükselttiler. Evet. Geçen yıl olmadı, gruptan çıkamadılar ama bu yıl gerçekten ilk özellikle ikinci tur maçlarından itibaren, top 16'dan ikinci tur maçlarından itibaren Fenerbahçe bir şampiyon adayı gibi oynamaya başladı. İşte CSKA, Olympiakos gibi bütün önemli rakiplerini deplasmanda yendi. Maccabi serisini çeyrek finalde 3-0'la geçti. Ve şimdi yarı finaldeler. Artık bu da iki maç var. Öyle uzun bir seri değil yani. 5 maç, 6 maç değil. Küçük faktörler belirleyici olabilir ve şampiyonluk da gelebilir. Tahminini alalım. Şimdi Real Madrid ev sahibi ve onlar da aslında tarihsel sürece bakıldığında en çok Avrupa şampiyonu olan takım. 8 şampiyonluklu. Ancak son 30-35 yıldır çok başarılı değiller. Son şampiyonluk 95'te kaldı yine. Galiba Zaragoza'da oynanmıştı İspanya'da. Yani 20 yıldır şampiyon olamıyorlar. Böyle bir oraya bir özlem var. Ve son 2-3 yıldır da onların özel bir çabası var. İşte bu yıl da ev sahibi Real Madrid. Ve işte Fenerbahçe'yle aynı galibiyet sayısıyla, bir fazla ilgiyle buraya geldiler. Çeyrek finalde Anadolu Efes'le oynadılar. Hani orada gördüğümüz böyle bir 5-10 dakika tempo verince maçı kopartan bir Real Madrid vardı ama tam konsantre değillerdi. Evet. Bir iki sakatlık haberi vardı. Herhalde onlar da doğru değil, tam kadro oynayacaklar. Yani büyük hücum gücü var Real Madrid'in. Fenerbahçe'den 4.5 sayı fazla atmışlar. Fenerbahçe Ülker yaptı bunu daha önce. Yani rakibi o hızlı hücum ritmine sokmaması lazım. Soktuğu anda Real Madrid böyle maçı koparıp gidebilecek bir kapasiteye sahip. Fenerbahçe için ise son işte 4-5 aydır savunma ritmini yükseltti. Ben yine de yani ev sahibi avantajıyla Real Madrid'in biraz daha ağır bastığını düşünüyorum bu akşam. Öbür tarafta da herhalde CSKA favori. Yani CSKA Real Madrid sanki burada beklenen final. Bana da öyle gibi geliyor. Yani Fenerbahçe Ülker'in bu ana kadar yaptığı müthiş zaten ve devam edecektir bu süreç. Yani burada biraz Madrid'in ev sahibi olma avantajına takılacaklar gibi geliyor. Ama hani bu mücadele bitmeyecektir. Yani seneye, ondan sonra 2 seneye, bu yıllardır uğraşan takımlar var bu hedef için. Bu da hiç küsmeye gerek yok maç kaybedilse bile. Bu ama çok pazar, iyi bir Final Four izleyeceğimizi tahmin ediyorum. Bu pazar günü mü sonuçlanıyor? Evet. Üçüncülük maçı ve final pazar günü oynanacak. Yani bu akşamın mağlupları üçüncülük maçı oynayacak. Kazananları final maçı oynayacak Madrid'de. Evet. Maçları bu arada Lig TV 3'e iniyor. Lig TV 3, evet. Merakla bekliyoruz. Peki, çok teşekkür ederiz. Ha? İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere. Haftaya görüşmek üzere. Alp Ulagay'la Spor. Evet, bu şekilde de bitiriyoruz. Bu haftaki Açık Gazetelerin sonuncusuydu bu. Evet, o hatırlatmayı tekrar yapalım. Pazartesi günü ve salı günü Açık Gazete olmayacak ama çarşamba günü kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, 1961'de bugün Floyd Kramer, piyanist, bir numaraya yükselmiş. On the Rebound adlı parçasıyla. Bu Nashville'den yetişme, Elvis Presley'in de pek çok parçasında da eşlik ediyor kendisine. Onun meşhur parçasını çalarak da bitirelim. Bir numaraya yükselmiş bir enstrümantal parça, On the Rebound. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.